Szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W całej Polsce grubo powyżej 30 stopni są ostrzeżenia. Na zachodzie wydane są ostrzeżenia trzeciego stopnia, na południu kraju drugiego stopnia, jeśli chodzi o upały. Po upałach przyjdą burze. Ostatnie konsultacje liderów państw Unii. Tematem obsada najważniejszych stanowisk. Za godzinę w Brukseli rusza szczyt. Lato z Radiem Festiwal pożegnał Zakopane. Następny przystanek Puck. W pogodzie szykują się zmiany. Na razie mamy upalne niedzielne popołudnie. Praktycznie w całym kraju słupki rtęci przekraczają 30 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami dla województw lubuskiego i wielkopolskiego, mówi dyżurna synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Najcieplej jest obecnie na zachodzie 36 stopni, na południu około 33 stopni. Na zachodzie wydane są ostrzeżenia trzeciego stopnia, na południu kraju drugiego stopnia, jeśli chodzi o upały. Na szczęście upał już jutro się niemal w całym kraju skończy. Koniec upałów poprzedzi nadejście frontu, a wraz z nim gwałtowne zjawiska pogodowe. Front będzie się przemieszczał przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód. Najbardziej aktywnych zjawisk burzowych spodziewamy się w pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy po Wielkopolskę i ten obszar będzie się przemieszczał na południe, na Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Także jutro po południu, wieczorem, a także w nocy wystąpią burze z gwałtownymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru i gradem. Zapowiadane od wtorku ochłodzenie utrzyma się nieco dłużej. Temperatury w granicach 22-25 stopni będą nam towarzyszyć przez cały tydzień. Za godzinę szczyt w Brukseli w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Przed nim ostatnie konsultacje. Grupa Wyszehradzka spotyka się z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Nie jest wykluczone także spotkanie z premierem Włoch. Jednym z głównych tematów ma być propozycja, by Frans Timmermans został szefem Komisji Europejskiej, czemu sprzeciwiają się kraje Wyszehradu. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że Polska próbuje znaleźć mniejszość blokującą dla kandydatury Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Nie wystarczy sama Grupa Wyszehradzka, bo do zablokowania potrzeba minimum 8 krajów. Stąd rozmowy jeszcze z Włochami, które również sceptycznie patrzą na kandydaturę Fransa Timmermansa. Jest on natomiast wspólnym kandydatem 4 krajów, Francji, Niemiec oraz Hiszpanii i Holandii. Być może podczas spotkania z kanclerz Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem przywódcy Grupy Wyszehradzkiej będą przekonywać, że forsowanie tej kandydatury nie będzie służyć jedności Unii. Już wcześniej Polska mówiła, że szef Komisji Europejskiej powinien łączyć, a nie dzielić i że tego warunku nie spełnia Frans Timmermans. Przede wszystkim Polska i Węgry, które weszły z nim w ostry spór na temat praworządności, zarzucają mu brak obiektywizmu i upolitycznienie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Lublinie debata przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej to element obchodów 450-lecia zawarcia Unii między Polską a Litwą. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że Unia Lubelska była epokowym wydarzeniem, które na wiele lat określiło porządek publiczny i ład społeczny w naszym regionie Europy. Dodał, że Unia Lubelska wpłynęła także na kształtowanie zrębów współczesnych narodów i państw. Powstała nowa przestrzeń publiczna, której filarami były parlamentaryzm, samorządność, tolerancja, niezależność sądownictwa, republikański wybór monarchy, wolność i równość, szeroka sfera prywatna. Te filary są dziełem Unii Lubelskiej i są dziedzictwem Unii Lubelskiej. W uroczystościach w Lublinie biorą udział przedstawiciele Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier oraz Gruzji. Na koniec zaproszenie na kolejne koncerty Lata z Radiem Festiwal 2019. Festiwal w Zakopanem to był pierwszy festiwal z kilku. Kolejny to 19 i 20 lipca w Pucku, a więc po drugiej stronie, można powiedzieć, barykady, czyli nie góra, a bliżej morza. I tam będziemy dalej się bawić, zapraszamy. Mówiła dyrektor radiowej Jedynki Agnieszka Kamińska. W Zakopanem wystąpili m.in. Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski i Kaja. Festiwalowe koncerty będą transmitowane i retransmitowane w programie Pierwszym Polskiego Radia w Dwójce, Trójce i Czwórce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie upalne, miejscami nawet 36 stopni. W nocy pojawią się chmury, przyniosą opady deszczu i burze. Pochmurno, deszczowo i burzowo także jutro. Miejscami burzą mogą towarzyszyć grad i silny wiatr. W poniedziałek w Gdańsku 22 stopnie, w Warszawie 29, a w Rzeszowie 34. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czego się boimy? Czego żałujemy? Co nam spędza sen z powiek? Czy potrafimy zrozumieć samych siebie i stawić czoła tematom, od których uciekamy? Teraz będzie okazja. Razem z psychologami porozmawiamy o tym, co przeżywamy, ale co trudno nam wyrazić. Nie do powiedzenia. Nowa audycja w Trójce. Co dwa tygodnie z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 17. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trzecia strona medalu. A w trzeciej stronie medalu dziś na posterunku Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. Za oknem wakacje u nas w studio praca w re bez przerwy i dziś postaramy się Państwa o tym przekonać. Zaczniemy od siatkówki, bo dzieje się jak rzadko kiedy. Siatkarki poleciały na Final Six do Chin. Poleciały szczęśliwe, przynajmniej niektóre z nich. Ja jestem szczęśliwą siatkarką i też szczęśliwym człowiekiem. Aura mi mega sprzyja, bardzo mi się tam podoba. Do tego są sukcesy, fajny zespół, żyć nie umierać. Tak, trzymać mówiła najlepsza rozgrywająca świata Joanna Wołosz. Siatkarze wczoraj też awansowali do najlepszej szóstki, choć dziś jeszcze przed Polakami mecz z Portugalią, już bez większego znaczenia. No jeszcze siatkarze na Uniwersjadzie będą celować w złoto. Dziś naszym gościem będzie jeden z reprezentantów. Za chwilę rusza wielkoszlemowy Wimbledon i będzie się działo. Kto wygra? Mam nadzieję, że będzie miało zastosowanie słynne powiedzenie o niemieckich piłkarzach. 128 gra, a na końcu i tak wygra Federer. A jak już będzie po meczu w Londynie albo przed nim, zawsze można skupić się na kolarzach w Tour de France, wspinających się albo zjeżdżających w otchłań dolin między poszarpanymi jak ogon smoka alpejskimi turniami. Pewnie jakoś tak. Marek Brzeziński będzie na bieżąco komentował tour. Start w sobotę, a już dziś zapowiada wyścig Adam Probosz. Start dla upamiętnienia wygranej w Tour de France Ediego Merckxa, kanibala, kolarza wszechczasów. Tak więc na pewno ten start będzie bardzo uroczysty i bardzo wyjątkowy. Piłkarze do lat 21 dziś zagrają Mistrzostwa Europy? Nie, Polacy nie zagrają. Którzy z grających piłkarzy zostaną przyszłymi gwiazdami? Może nasi. Lepiej brzydko grać i wygrywać niż dobrze grać i w mordę obrywać. Taki jest slogan, taki, który usłyszeliśmy, więc ja uważam, że gdzieś trener widzi, jaki ma zawodników, więc jeśli trener uważa, że tak powinniśmy grać, no to tak powinniśmy grać. Możemy dodać, że dzisiaj wieczorem Hiszpanie zagrają z Niemcami. To oni zagrają Mistrzostwo Europy. Porozmawiamy o nowych olimpijskich dyscyplinach, wrotkarstwie i breakdance'ie. Tak, to nie żarty. Będzie się działo, więc zaczynamy, chociaż jeszcze wcześniej przypomnę do nas telefon. Elżbieta Różycka czeka. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 2-2 i 7-3. 2-2 i 7-3, a teraz już najważniejsze informacje. Mateusz Fusiarz. Nasi siatkarze grają swój ostatni mecz Ligi Narodów przed Final Six z Portugalią. Na szczęście oglądamy go na spokojnie, bo wiemy już, że nasza kadra w Chicago zagra. Jak to się stało? Nasi wygrali z Niemcami 3-1, a w innych grupach Włochy przegrały 1-3 z Francją, a Kanada 0-3 z Brazylią. Takie wyniki dały Polakom awans, dlatego dziś w Lipsku mogą przegrać, ale z drugiej strony po co przegrać, skoro można wygrać? Rozpoczyna się pierwszy set. Sporo siatkówki w Niemczech, bo jeszcze w Hamburgu trwają Mistrzostwa Świata w plażówce. Znakomicie jak do tej pory radzą sobie Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. W piątek w pierwszym meczu grupy B ograli Marokańczyków, dzisiaj w trzech setach pokonali Niemców. Co za tym idzie, pewnie zmierzają po awans do fazy play-off. Zakończyły się Igrzyska Europejskie w Mińsku, ale to nie oznacza, że ostatniego dnia Polacy siedzieli na walizkach, nic z tych rzeczy. Co więcej, zdobyli jeszcze medale. Najpierw Arkadiusz Kułęczyn wywalczył brąz w zapasach w stylu klasycznym i był to 13 medal dla Polski. 14 krążek także brązowy padł już łupem kolarza torowego Daniela Staniszewskiego w konkurencji wieloboju, a to w ogóle 4 medal naszych wywalczony na welodromie. Na jednym torze, tym wyścigowym, dziś w końcu taka runda F1, na jaką czekaliśmy od dawna. Red Bull przełamał monopol na zwycięstwa Mercedesa. Pierwszy linię mety na Grand Prix Austrii przekroczył kapitalnie jadący Max Verstappen, a żeby tego było mało, drugi jechał dojechał Charles Leclerc z Ferrari. Valtteri Bottas był trzeci, a Lewis Hamilton dopiero piąty. Robert Kubica niestety znów z potężną stratą na szarym końcu stawki. Ale Robert Kubica zajął 20 miejsce, a na oficjalnej stronie Formuły 1 został wybrany najlepszego kierowcę dzisiejszego wyścigu, ale wybierali kibice, więc myślę, że byli aktywni kibice z Polski. I bardzo łaskawi. Chyba. Tak. Kierowcy w Salzburgu, motocykliści w Assen. Hiszpan Maverick Vinales wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, 8. rundę MotoGP. Drugi był jego rodak Marc Marquez, a trzeci Francuz Fabio Quartararo. Skoro dwa kółka, to zajrzymy jeszcze do Wrocławia. Tam Betard Sparta jedzie ze Stalą Gorzów w 10. kolejce żużlowej Ekstraligi. W tej chwili 32-10 dla Wrocławia. A w piłce nożnej szalona, pechowa i smutna noc Urugwajczyków. Ostatnią parę ćwierćfinałową tworzył właśnie Urugwaj i Peru. Faworyt mógł być tylko jeden, co też widać było w meczu. Piłkarze Oscara Tabareza zdobyli nawet 3 bramki. 3 bramki, które nie zostały ostatecznie zaliczone. Brak goli doprowadził do rzutów karnych, a w nich pomylił się tylko jeden piłkarz, Luis Suarez. Przez co to Peru awansowało do półfinału Copa America, w którym zmierzy się z Chile, a w drugim Argentyna zagra z Brazylią. Wraca karma w takim razie, Suarez gryzie, ale teraz karma się odgryzła. Nie wykorzystał rzutu karnego. Minut po godzinie 17, tu trzecia strona medalu. Zaczynamy od siatkówki, bo dzieje się wyjątkowo dużo. Nasze siatkarki poleciały do Chin na turniej Final Six. Nieoczekiwanie dość, ale zasłużenie. W trudnym momencie sezonu udało się wyodrębnić aż 7 dni wolnego, co pozwoliło i potrenować, i trochę odpocząć. Tak było w przypadku najlepszej, jak mówią, rozgrywającej świata, polskiej rozgrywającej Joanny Wołosz, która najpierw pobawiła się na koncercie Phila Collinsa, a potem wsiadła z koleżankami do samolotu i poleciała do Chin. Na koncert był rewelacyjny, to w ogóle było moje marzenie. Phil Collins był gdzieś tam na podium, chyba u wszystkich, także dla mnie to było mega przeżycie. 7 dni wolnego w czasie sezonu dostałyście od trenera i przy okazji ten koncert, to nieczęsto chyba w sezonie zdarza się, że koncert można zaliczyć i 7 dni odpoczywać. 7 dni wolnego dostałyśmy, ale oczywiście dostałyśmy też rozpisane treningi, które mamy zrobić w czasie tego wolnego. Dwie siłownie i dodatkowy jakiś ruch. Ja jestem po tej kontuzji kostki, więc też mocno pracowałam indywidualnie, żeby jakby zacząć z dziewczynami teraz już na 100% trenować, skakać, grać, także teoretycznie 7 dni wolnego, ale cały czas w ruchu. Kibice przed rozpoczęciem Ligi Narodów przynajmniej nie w przeważającej większości wierzyli, że uda wam się do tego Final Six awansować. To miało być takie przetarcie przed tym, co czeka was w dalszej części sezonu. Tymczasem dla kibiców to było zaskoczenie. Czy dla was, czy był zaskoczeniem awans do Final Six w Chinach? Koniec końców nie, bo przez cały cykl tego VNL-u ja grałam tylko jeden turniej jakby czynnie, ale dziewczyny z turnieju na turniej coraz więcej tych meczów było wygranych, więc ten finał zaczął być mega realny i na ostatnim turnieju w Korei, gdzie byłyśmy chyba na 7-6 miejscu i były 3 reprezentacje inne, z którymi byłyśmy równo z punktami. Na maksa bardzo mocno pracowały dziewczyny, żeby finał osiągnąć, więc myślę, że dla nas na sam koniec nie było to niespodzianką, tylko jakby ta nasza wiara rosła z każdym turniejem, z każdym zwycięstwem. Przyglądając się temu turniejowi, jak w tej chwili awansowałyście do najlepszej szóstki, ale jak się plasujecie, bo wiadomo, sezon jest bardzo bogaty, różne reprezentacje w różnym składzie występowały. Jak ty widzisz reprezentację Polski w tej chwili gdzieś na tle innych? Z każdym rokiem coraz wyżej. Okej, teraz jesteśmy w tej szóstce najlepszych, ale no myślę, że my możemy spokojnie zrobić krok w tył i widzimy tam 5 najlepszych zespołów na świecie, które teraz są. Do tego doszłaby Serbia, która powiedzmy ten VNL protektowała bardzo chyba treningowo i same dziewczyny młode tam leciały i one się nie dostały do tej szóstki. Rosja, no i ta piątka pozostała, która jest już w finale. Ale na przykład patrząc z perspektywy tych mistrzostw świata, które były w zeszłym roku, śmiało mogłybyśmy się tam dostać, tylko żeby przejść Europę, to jest bardzo ciężko. W dziesiątce, myślę, że spokojnie w dziesiątce zespołów na świecie możemy być. A czego brakuje, żebyśmy mówili o naszej reprezentacji, powiedzmy, w trójce albo w piątce, dobra, w piątce? Systematyczna praca, projekt, ten program, który zaproponował nam wszystkim trener Nawrocki. Wydaje mi się, że na ten moment zdaje egzamin, bo z roku na rok ta kadra i ta reprezentacja gra lepiej. Teraz widzimy, w zeszłym roku dziewczyny się super zaprezentowały w tym VNL-u. W tym roku już mamy pierwszą szóstkę, także progres jest i wydaje mi się, że coraz więcej dziewczyn też się ogrywa, coraz więcej dziewczyn wyjeżdża za granicę, więc też smakuje tego świata i gra z zawodniczkami z innych reprezentacji, które są na topowym poziomie, także ja myślę, że to na pewno idzie ku lepszemu. A teraz mają finał Final Six przed sobą, kwalifikacje olimpijskie, Mistrzostwa Europy. Jakbyś co do ważności uszeregowała te turnieje? Kwalifikacje olimpijskie, Mistrzostwa Europy i ten Final Six. Zresztą nawet z trenerem rozmawialiśmy zaraz po meczu, kiedy się zakwalifikowałyśmy do tego Final Six, że potraktujemy go bardzo mocno treningowo. My jedziemy tam dodatkowo zagrać kolejne 2 mecze z najlepszymi zespołami na świecie, ze Stanami i z Brazylią, pokusić się o zwycięstwo i ewentualnie później, jeżeli nam się nie uda trenować do końca turnieju, nie, to kolejne mecze zagrać. Zaczynamy przygotowania do tych kwalifikacji tym turniejem w Chinach. Ale kwalifikacje olimpijskie są w waszym zasięgu, w zasięgu ręki. No są. Niestety wylosowałyśmy Serbię, które są aktualnymi mistrzyniami świata i wydaje mi się, że jeżeli grają w pełnym składzie, fizyką i w ogóle motoryką chyba przewyższają każdy zespół na świecie. Ja kiedyś powiedziałam, że z Serbią możemy wygrać na 10 meczów jeden. Mam nadzieję, że ten jeden mecz będzie właśnie teraz w sierpniu, a jak nie, no to później mamy jeszcze kolejną rundę europejską, także wydaje mi się, że to jest marzenie, żeby być na olimpiadzie. Mam nadzieję, że nam się to uda. No i potem Mistrzostwa Europy na podsumowanie sezonu. I wydaje mi się, że tutaj będziemy chciały już celować wyżej. Ostatnio byłyśmy na 6 miejscu, 7, 8. Wydaje mi się, że teraz czwórka jest realna. Nawet mamy, wydaje mi się, fajny rozkład grupy i ewentualnie, jeżeli wyjdziemy pierwsze, drugie, to już później te ćwierćfinały są bardzo fajne. Chcemy tam coś osiągnąć. To o planach reprezentacyjnych wiemy wszystko, a powiedz, jak ci we Włoszech gra? Bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona, jestem szczęśliwą siatkarką i też szczęśliwym człowiekiem. Aura mi mega sprzyja, bardzo mi się tam podoba. Do tego są sukcesy, fajny zespół, żyć nie umierać. To mówiła szczęśliwa i zadowolona Joanna Wołosz. Jeżeli chodzi o nasze siatkarki, zaczynają Final Six 3 lipca meczem ze Stanami Zjednoczonymi. Początek o 8.45 rano, a transmisja w Polsacie Sport. My z siatkówką się nie rozstajemy, a wręcz przeciwnie, przyspieszamy w studiu pierwszy z zapowiadanych dziś gości, Bartłomiej Lipiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, tak na dobrą sprawę, nie wiem o co cię zapytać, tak dużo się dzieje. Pojechały siatkarki, polecą siatkarze, wy za chwilę jedziecie na uniwersjadę i tam celujecie w złoto. Takie są podobno plany. No tak, rzeczywiście, tak jak pan powiedział, tego lata bardzo dużo jest tej siatkówki u nas, bo i kobiety, i mężczyźni, jest tak naprawdę bardzo dużo turniejów. Do tego dochodzi jeszcze turniej uniwersjadowy, kwalifikacje olimpijskie, mistrzostwa Europy, Puchar Świata i tak naprawdę tego grania jest ogromne. Na szczęście nasz trener ma bardzo duży wybór, jest z czego wybierać. Czy jedziemy po medal? Miejmy taką nadzieję. Wiadomo, że gdzieś z tyłu głowy jest ta presja, bo jesteśmy podwójnymi mistrzami świata. Ale nie chcę tutaj obiecywać. My damy z siebie wszystko, ale jak to w życiu bywa, boisko zawsze weryfikuje. Powiedz w takim razie o rywalach, no bo niełatwe was czeka na uniwersjadzie w Neapolu. Podkreślmy zadanie. Brazylia, Francja, Iran i Kanada. Rywale z najwyższej półki. Pierwsze tak. Spotkanie chyba takie od razu już z Brazylijczykami, o ile mi tak, pamiętam. Tak. No na pewno nie będą to łatwe spotkania. Tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych informacji na temat graczy, bo jedyne co wiemy to, że to rocznik 97 i no ciężko jakiś w ogóle gameplan przygotować na ten mecz. Myślę, że musimy po prostu skupić się na swoim graniu i na tym, jak to będzie wyglądało z naszej strony. Jeśli będziemy grali na swoim poziomie, to myślę, że możemy na tym turnieju osiągnąć bardzo dużo. Ale podobno trener Wojcki ma już plan na Brazylijczyków przygotowany. No myślę, że my musimy się zająć swoim graniem, a trener i sztab musi zająć się po prostu rozpracowywaniem naszych rywali. Tak jak powiedziałem, no dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu wyjść i grać na 100%, a czy to będzie Brazylia, Kanada, Francja po drugiej stronie, nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Ale czy to oznacza, że nie wiedząc o tym, kto będzie po drugiej stronie siatki, bo trudniej jest rozpracować tych rywali, to ten pułap tych zawodników i tych kadr jest trochę inny, ten uniwersytecki pułap od tych, którzy są znani na szeroką skalę, właśnie bo myśląc Brazylia, Francja, Iran, no to wiemy, że to najwyższa półka. Tutaj uniwersytecko nie musi być wcale tak źle, prawda? Dokładnie tak. Jakbyśmy patrzyli na te reprezentacje pod względem reprezentacji seniorów, to no sam top światowy. Tak naprawdę nie wiemy, w jakich składach oni dokładnie przyjadą. Wiadomo, że są zawodnicy, którzy gdzieś grają tam, czy to we Francji, czy w Brazylii, czy nawet my Polacy, którzy gramy u nas tutaj na naszym podwórku. Więc myślę, że to jest tak, że my musimy po prostu wyjść i grać bez względu na to, kto będzie po tej drugiej stronie siatki i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zawsze jak zagra się lepiej niż przeciwnik, to się mecz wygra. Ostatnią uniwersjadę musieliśmy, nie wiem czy musieliśmy, ale w każdym razie siatkarze odpuścili. No i teraz trzeba wrócić na tą uniwersjadę. Zdobyłem złoty medal. No ostatnio panowie przynajmniej nas przyzwyczaili do złota. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Na pewno to jest bardzo fajna inicjatywa ze strony związku, że dla tych zawodników, którzy nie łapią się do tej pierwszej reprezentacji, jest okazja i szansa grania, bo powiedzmy od zakończenia sezonu maj do sierpnia jest bardzo długa przerwa, a my możemy wykorzystać to, czy to na obozach, czy na turniejach. Na pewno to jest fajna okazja dla tych młodych zawodników, żeby ogrywać się na arenach międzynarodowych i pokazywać się, bo wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy każdy chciałby wyjechać za granicę, spróbować tego innego grania, tego innego stylu. Myślę, że lepszej okazji do tego nie ma niż uniwersjada. Mamy bardzo wysoki poziom siatkówki w Polsce. Dla ciebie, młodego zawodnika, który teraz jedzie na uniwersjadę, jakie są marzenia? Bo mówi się o wygrać to, że uniwersjadę. Tak, oczywiście, ale trener Heinen oczywiście patrzy szeroko, nie tylko na tych, których ma do dyspozycji, ale też na najmłodszych zawodników. Jaki jest twój cel w karierze? Wiadomo, pierwsza reprezentacja, a potem? Na razie skupiam się na kadrze tutaj na tej uniwersjadzie, żeby po prostu wyjść i grać jak najlepiej, żeby wykorzystać szansę, którą dostanę, żeby po prostu cały czas iść do przodu, rozwijać się. Dla mnie najważniejsze jest rozwój, bo tak jak powiedziałeś, jestem jeszcze młodym zawodnikiem i cieszę się, że jest taka okazja, że mogę założyć koszulkę z orzełką na piersi i grać i bronić barw reprezentacji Polski. Zawodnikiem, który łączy naukę oczywiście z graniem, tak, dlatego idziesz na uniwersjadę. Tak, oczywiście, że tak. Dla mnie. Gdzie się uczysz? Uczę się w Opolu, w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. myślę, że to jest taka uczelnia, która pozwala nam, zawodnikom, którzy nie mają tego czasu wolnego za bardzo, żeby poświęcać na inne rzeczy oprócz siatkówki, że to jest uczelnia, która po prostu pomaga nam to wszystko jakoś podzielić i zrobić tak, żeby było dobrze, żebyśmy ten nasz główny cel, czyli trenowanie, praca i granie w siatkówkę, łączyli z nauką, bo wiadomo, że... Nauka jest bardzo ważna. W siatkówkę nie będziecie grali do końca życia, prawda? No właśnie, nie do końca życia. No. Jak się skończy granie w wieku 35-40 lat, trzeba coś później robić i myślę, że warto jest mieć takie koło ratunkowe, bo tfu, wiadomo, różne rzeczy się zdarzają. Dzisiaj się gra, jutro się nie gra. Trzeba mieć jakieś koło, które można w razie czego użyć. Telefon do przyjaciela najlepiej. Dokładnie. Powiedz, wiemy już, jakie są twoje plany reprezentacyjne, a co w tej najbliższej, codziennej karierze klubowej? No tak, no właśnie skończyliśmy sezon w Chemiku Bydgoszcz. No i mam nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy. Na razie jeszcze nie mogę mówić, gdzie będę grał w przyszłym roku, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości to się wyjaśni. Tutaj na Wikipedii piszą Alali, ale rozumiem, że to nie jest twój przyszły klub. Nie, było to tylko takie dwutygodniowa przygoda, która mi się bardzo podobała, bo często jest tak, że słyszysz, że gdzieś tam piłkarze latają właśnie na takie dwutygodniowe wyjazdy. To był właśnie Emira Cup, organizowany turniej przez szejków arabskich, którzy po prostu lubią oglądać dobrą siatkówkę i ściągają sobie właśnie takich zawodników, którzy mogą coś tam pokazać na boisku. I ja akurat miałem to szczęście, że w tym roku zostałem wybrany i cieszę się bardzo z tej okazji. No i elegancko, widzisz, pojechać szejkowie zaprosili. Pograł, co? Tak, ale chyba nie w siatkówkę. A jeżeli chodzi o siatkówkę, to patrzymy na to, co dzieje się w Lipsku. Mecz pierwszej reprezentacji Polska-Portugalia. Na razie set pierwszy i 15-13. Jeszcze na koniec zapytam cię krótko. Tak. Podglądasz mecze reprezentacji kobiecej? Śledziłeś, kobiecej nie za bardzo, ale może nie tak bardzo wnikliwie jak siatkarzy, ale siatkarki wiem, że bardzo dobrze sobie radzą teraz też w Lidze Narodów, że awansowały do Final Six, więc czego chcieć więcej? Siatkarze awansowali, siatkarki awansowali, awansowały. My jedziemy na uniwersjadę, mamy bardzo duże rezerwy. Tak naprawdę mamy 25 zawodników, którzy cały czas grają. Trener Heinen cały czas zmienia tą szóstkę, ale tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na poziom, na granie i myślę, że wszystkie reprezentacje, które nas oglądają, boją się nas i zazdroszczą tego, jakie mamy zaplecze młodych zawodników. No i pamiętajcie, że w Neapolu jest najlepsza pizza na świecie. O tak, mi piace molto. Bartłomiej Lipiński, Bartku, na twoje ręce składamy życzenia, żeby w tym Neapolu oprócz pizzy był jeszcze złoty medal, bo w końcu trzeba mierzyć wysoko, no i w ogóle, żeby w tym roku siatkówce dobrze poszło, bo siatkówka to fajny sport. Dobrze, niech tak się stanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Buon appetito. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Chcieliśmy przekazać taką informację o biegach na orientację. Mistrzostwa Europy są w tej chwili juniorów na Białorusi w Grodnie i zdobyliśmy złoty medal w kategorii męskiej i srebro w kategorii żeńskiej. No, brawo, brawo, brawo. Złote medale są nam potrzebne jak powietrze. Ja mam taką wielką prośbę do redakcji sportowej. Wracam właśnie z Poznania. Miał miejsce triatlon. I będę wdzięczny za jakąś żywą muzykę, bo bardzo się przyda, bo było bardzo gorąco i bardzo ciężko i chciałem pozdrowić wszystkich, którym się udało dzisiaj ten triathlon ukończyć. To zimną wodę w pierwszej kolejności. Muzyka w drugiej, a poza tym chyba nie ma żadnych zastrzeżeń co do muzyki dzisiaj, prawda? Żadnych, bardzo żywo gramy. To miała być historyczna noc w zawodowym polskim boksie. Niestety pozostało rozczarowanie. Maciej Suleński przegrał w Providence z broniącym tytułu mistrzowskiego reprezentantem gospodarzy Demetriusem Andrade w walce o Mistrzostwo Świata kategorii średniej prestiżowej organizacji WBO. Nasz bokser nie miał żadnego argumentu na swojego rywala. W Stanach Zjednoczonych walkę w naszym imieniu oglądał Jan Pachlowski. 7 tygodni Maciej Suleński przygotowywał się do tego starcia w USA. Wszystko szło w dobrym kierunku, rozbudzone mieliśmy nadzieję, a w ostatnim tygodniu z każdym dniem emocje wzrastały. Obaj bokserzy szybko stracili do siebie szacunek. Polak na konferencji prasowej wyjaśnił, skąd u niego taka zmiana nastawienia do rywala. Przyjeżdżając się do Stanów Zjednoczonych, miałem ogromny szacunek do Demetriusa Andrade. Popatrzę na jego zachowanie, ten szacunek nagle opadł. Mistrz świata póki co jest tylko w gadaniu. Nie spotkał dobrego zawodnika na swojej drodze, nie wygrał z nikim konkretnym, a porównuje się z takimi zawodnikami jak Conor. Suleński dobitnie podsumował swoje wystąpienie na ostatniej przed walką konferencji prasowej. W Polsce jest takie piękne przysłowie, że pycha kroczy przed upadkiem i mam nadzieję, że sobie Demetrius to zapamięta, bo to jest bardzo ważne słowa. Przed walką Suleński zapowiadał, że skarci krobrnego Amerykanina w jego własnym mieście. Ten pewny siebie zapewniał, że nie da się pokonać na własnych śmieciach. Z góry wiadomo było, że wszystkie te słowa zweryfikuje ring. W tej walce nie było ani jednego momentu, w którym przeciwnik Polaka mógł się czuć zagrożony. Maciejowi Suleńskiemu nie można odmówić ambicji. Starał się jak mógł, ale zupełnie nie miał pomysłu na Amerykanina. Ten już w pierwszej rundzie powalił naszego boksera na deski. Na szczęście udało mu się wstać i walczyć dalej. Andrade znakomicie pracował nogami. Momentami nawet tańczył w ringu, umiejętnie trzymał rywala na dystans. W przerwach pomiędzy rundami trener Polaka Piotr Wilczewski starał się podpowiadać, jak skutecznie rywalizować z Andrade. My musimy stać w środku ringu. Jak stoimy, jesteśmy bezpieczni. Nie możemy się cofnąć. Trzymaj go od chwili do rzeczy, go na taką nodę. Wydłuż mu dystans. Pochylasz się do przodu, załatwo jesteś do punktu do trafienia, rozumiesz? I chodzimy w lewą stronę. Prawa ręka wyżej, lewy. Dwa lewe, prawe, prosty na dół. W lewą stronę. Okej, nie daj się zepchnąć do defensywy. Przy tak jak teraz był. Blok, blok, przód, do razu nóżki. Nie ma bronienia się w miejscu. Niestety żadne założenia się nie sprawdziły. Suleński cały pojedynek był w defensywie. Już po walce, choć unikał tego sam Suleński, ale w kuluarach krytykowano sztab szkoleniowy Polaka za to, że nie rozpracował on dobrze stylu walki Amerykanina. Nasz bokser krótko, ale dobitnie podsumował swój występ. Bardzo ciężki do boksowania zawodnik. No po prostu miał słabszy koniec. Mówił w rozmowie z polskimi mediami Maciej Suleński i dodawał, że zrobił właśnie krok w tył, ale nie rezygnuje z walki o kolejny powrót na szczyty. I jeszcze raz podkreślamy, w starciu tym nie było ani jednego momentu, w którym przeciwnik Polaka mógł się czuć zagrożony. Drugi raz skutecznie obronił on pas mistrzowski WBO wagi średniej. W ringu nie przegrał on od 11 lat, dokładnie od igrzysk w Pekinie ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. 17.34 to trzecia strona medalu. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek. W Ekstralidze Żużlowej Wrocław prowadzi 41-19 ze Stalą Gorzów. A polscy siatkarze z Portugalii. cannonball to roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am. Ten triatlonista poprosił o super muzykę. Muzyka zawsze jest super, ale dzięki za tę Metalikę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, proszę się trzymać, bo pewnie z samochodu telefon. A propos jeżdżenia samochodem, no to Aleksiej Łukianiuk i Aleksiej Arnautow jadący Citroenem C3R5 wygrali 76. rajd Polski. Mistrzowie Europy jechali szybko, równo i dojechali do mety pewnie. Drugi raz na drugiej pozycji rajd Polski zakończył Jari Huttunen w Hyundaiu i20 Fin, a na trzecie miejsce awansował Łukasz Chabaj i Daniel Dymur. Tym samym zdobyli zwycięstwo w trzeciej rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. A w studiu nasz kolejny gość, Michał Vázquez Plewniak. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Twoja wizyta związana jest z pewnym faktem. Dotyczy to breakdance'u, który ma być, tak się mówi, dyscypliną olimpijską w Paryżu w 2024 roku, więc od razu zaczęliśmy próby, bo Tomek, z tego co słyszałem, ty jesteś całkiem dobry w tym tańcu. A tak zupełnie serio, to jak usłyszałem te informacje z Lozanny, że breakdance ma się pojawić na igrzyskach w Lozannie, to się zastanowiłem, czy oni nie Paryżu. Upadli... Tak, przepraszam. Czy oni nie upadli na głowę? Słuchajcie, w pewnym sensie tak to jest, prawda? Ponieważ breaking tak naprawdę dopiero teraz może ujrzeć światło dzienne, do szerszego grona może dotrzeć i do tej pory była to bardzo undergroundowa rzecz i było to kojarzone mocno z kulturą hip-hopową. Natomiast breaking i cała w ogóle kultura breakingu to już nie jest tylko kolesie, którzy rozwijają matę na przykład na starówce i tańczą sobie i kręcą się na głowach, tylko to już jest naprawdę... Nawet bym powiedział, spora branża się zrobiła na całym świecie. No dobrze, to teraz należy się zastanowić i pewnie wy się zastanawiacie, czy wejście w takie struktury olimpijskie to dla tej dyscypliny dobra rzecz i dla tej kultury i dla tego myślenia hip-hopowego, czy też niedobra. Tak, oczywiście, jest... że dobra. Oczywiście, że dobra. I... Pieniądze za tym pójdą, będzie płynęła rzeka. Tylko pieniądze. No. Właśnie dziękuję, że zadałeś to pytanie, ponieważ to jest kluczowe pytanie, nad którym zastanawiali się pionierzy breakingu, którzy otrzymali propozycję od Komitetu Olimpijskiego, że breaking mógłby być właśnie na olimpiadzie. I na forach internetowych oczywiście rozbrzmiała ogromna dyskusja na ten temat. Pionierzy właśnie tego stylu zastanawiali się, czy będzie to tak jak w latach 80., ponieważ w latach 80. nastąpiło coś, co było nazwane regresem breakingu, ponieważ breaking powstał w latach 70., następnie w latach 80. został skomercjalizowany mocno, ale przez to, że muzyka rapowa trafiła do jeszcze szerszego grona społeczeństwa, to breaking został po prostu zepchnięty na drugi plan. I po prostu dzięki temu musiał jakby się odrodzić w latach 90. To jest obawa, przed którą tak naprawdę stoimy teraz. My jako ludzie, którzy tworzą tą kulturę breakingową. No i zobaczymy, co się wydarzy. Michał, ale może powiedzmy naszym słuchaczom, o co w tym breakingu czy w tym breakdance chodzi? No bo tańczenie na głowie dyscypliną olimpijską? Tak, wbrew pozorom jest tam cała masa atletycznych i takich akrobatycznych figur, prawda? Tak naprawdę Komitet Olimpijski już w tym momencie jakby dopiął, że będą cztery kategorie, według których będzie oceniany breaking. No i jedną z tych kategorii są właśnie takie akrobatyczne figury, akrobatyczne ewolucje. Będzie tam jeszcze kilka innych aspektów, czyli taneczność, oryginalność, będzie też kreatywność, będzie też muzykalność, no bo nie ma breakingu bez muzyki, prawda? I te wszystkie aspekty dopiero złożą się na to, czym tak naprawdę ta dyscyplina może być na olimpiadzie i czy ona tak naprawdę coś wniesie do kultury olimpijskiej, prawda? Jesteś propagatorem breakdance'u, oprócz tego, że od 1999 roku tańczysz, oprócz tego jesteś sędzią, uczysz. Jak wygląda sytuacja w takim razie breakdance'u w Polsce i jeżeli to już będzie dyscyplina olimpijska, czy mamy szansę na to, żeby zdobywać medale w tej konkurencji? Powiedzmy sobie szczerze, czy mamy szansę na złoto? Powiem tak, mamy bardzo dużą szansę na to, żeby w ogóle też dostać się do jakby z eliminacji do tego, żeby wziąć udział w tej głównej olimpiadzie. I na razie plany są dosyć mocno wstępne, ponieważ w grudniu 2020 roku przyjdzie decyzja z Głównego Komitetu Olimpijskiego, czy w Paryżu w 2024 roku breaking będzie mógł być jedną właśnie z tych czterech dodatkowych kategorii. Oprócz właśnie breakingu jeszcze też będzie wspinaczka, bodajże surfowanie. Tak. I jeszcze deskorolka, skateboarding. I powiem tak, że zobaczymy jak oni to wymyślą, jeśli chodzi o eliminację. Bo w Polsce jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tańczą breaking, zarówno facetów, jak i kobiet. I naprawdę jest to spora rzesza ludzi. Tak naprawdę dla Komitetu Olimpijskiego to jest spory target na różnego rodzaju rzeczy. Od eventów przez po prostu nawet promowanie kultury breakingowej wśród dzieci albo wśród młodzieży. I tutaj takim przykładem może być, że breaking mógłby być na przykład jednym z przedmiotów w szkołach. Tak się już dzieje w innych krajach i samo osobiście też brałem udział w takim projekcie, gdzie w Warszawie w jednej ze szkół podstawowych zamiast jednej godziny WF-u w tygodniu mieliśmy breaking. I ja byłem instruktorem i powiem wam szczerze, tutaj się podzielę taką moją dygresją, że dzieci, kiedy usłyszały, że dziś jest środa i ma być breaking, to mówiły: o, super, że dzisiaj środa, ale w czwartek przychodziły do mnie i mówiły: proszę pana, a dlaczego dzisiaj nie może być breakingu, tylko musi być WF? Ja bym był bardziej zadowolony, gdyby to była dodatkowa godzina oprócz WF-u, nie zamiast WF-u. Byłoby fajnie i dla breakingu, i dla tych, którzy uczestniczą w lekcjach WF-u. Właśnie, a jak wygląda sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o strukturę, jeżeli chodzi o związek, o bycie zrzeszonym, czy to wszystko jest w jakiś sposób zorganizowane, kto nad tym panuje? Jeśli chodzi o breaking sam w sobie i jakby tą frakcję, nie jest to konkretnie właśnie zorganizowane jeszcze. Jest oczywiście związek taneczny, który jest związkiem w pewnym sensie sportowym i podlega właśnie pod jakąś jurysdykcję sportową. Natomiast jeśli chodzi o breaking, nadal jest to taka trochę wolna kultura, która jest w pewnym sensie do zagospodarowania. I wydaje mi się, że właśnie Komitet Olimpijski zobaczył tutaj, dostrzegł w pewnym sensie jakąś korzyść i tak naprawdę dostrzegł jakąś lukę do zapełnienia, gdzie można to pokazać szerszemu światu. Ciekawie to wszystko brzmi, trzymamy kciuki. Breakdance na igrzyskach to byłoby coś. Ty też muzyką się zajmujesz, prawda? Tworzysz muzykę pewnie też do swoich układów, które są bardzo ciekawe. Prowadzisz blog Each One, Teach One, także jeżeli są państwo zainteresowani, jak breakdance wygląda z bliska, to proszę tam zajrzeć. Wybrałeś muzykę teraz, którą usłyszymy. Dlaczego akurat Humble? Szczerze, to nie ja wybrałem, ale wybraliśmy to wszyscy tutaj siedzący w reżyserce i także była też jakaś strona nacisku. I do breakdance'u pasuje? Myślę, że... może powiem tak. Może być. Dobrze, dziękujemy bardzo. Michał Vasquez-Plewniak, no i czekamy na breakdance na igrzyskach. Na igrzyskach to czekamy, ale wiesz, jaką mamy? Czekamy. No bo mamy taką super fajną, śliską podłogę na korytarzu. Jeszcze mi się to kojarzyło. No to idziemy. Zatańczymy? Idziemy. Oczywiście, zapraszam. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finessing on them with some counterfeits. But now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my bass stuff. I know that it's good. I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Eat up your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble, sit down. Be humble, sit down. Be humble, sit down. Be humble, sit down. Be Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Who that thinking that he frontin' no man, man. Get the off my stage. I'm the same man. Get the off my. That ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your prime. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch and polo sock. Ayy, this is way too crazy, ayy. You do not amaze me, ayy. I blew cool from AC, ayy. Obama just paged me, ayy. I don't fabricate it, ayy. Most of y'all be faking, ayy. I stay modest about it, ayy. She elaborated, ayy. This that Grey Poupon, that Avion, that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk, ayy. If I kill an it won't be the alcohol, ayy. I'm the realest after all. Tell them be humble, holla, sit down, holla, be humble, holla, sit down, be humble, tell them sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, sit down. Holla, holla, sit down, holla, holla, holla, sit down, holla, holla, holla, holla. No ciekawe, ciekawe. Zatańczył, jak to, zatańczył, zatańczył w polu. Tak, tak, fajnie. Ciekawe jak państwo do tego breakingu, czy do breakdance'u na igrzyskach się zapatrują na tę dyscyplinę. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Czy to dobry pomysł, że MKOL odmładza dyscypliny olimpijskie, czy nie? Ale teraz zupełnie zmieniamy temat. W niemal sąsiadującej z trójką hali Torwar odbyły się Mistrzostwa Europy Kadetów w judo. Polacy wywalczyli tylko jeden medal. Brąz powędrował do Katarzyny Sobierańskiej. Tego typu turniej odbywający się w końcu nie tak często jest dobrą okazją, by sprawdzić, jak ma się polskie judo. A sprawdza to Jan Kałucki. Jedno jest pewne, jeśli chodzi o to, jak nasze judo jest postrzegane na świecie, to zasługujemy na szóstkę z plusem, mówi Jacek Zawadka, prezes Polskiego Związku Judo. Lepiej nas widzą na świecie i w Europie niż w Polsce, ale to kolejna impreza w naszej kadencji, kiedy udało nam się ją do Polski przyciągnąć. Nie mieliśmy jeszcze takiej imprezy, Mistrzostwa Europy Kadetów w Polsce. Mieliśmy Mistrzostwa Europy Seniorów, które były wysoko ocenione. Walczyliśmy z budżetem, a mimo wszystko daliśmy sobie radę. Organizacyjnie jest więc nieźle. Pytanie brzmi, jak wygląda polskie judo pod kątem sportu. W Mińsku, gdzie dziś zakończą się Igrzyska Europejskie, nie udało się zdobyć ani jednego medalu. W Warszawie poszło niewiele lepiej, ale kto wie, może ta mała iskierka będzie nadzieją na lepsze jutro, mówi trener Paweł Zagrodnik. Najważniejszy jest ten rozwój, nauka, doświadczenie. My widzimy duży potencjał w tych wszystkich zawodnikach, ale tak naprawdę nie wszystko zależy tutaj od kadry czy od związku. Też duża rola jest w trenerach klubowych, w rodzicach przede wszystkim i tak naprawdę ta całość składa się później na wynik. Chcemy ich zatrzymywać w tym sporcie. Jak ich zatrzymamy, jeśli do tego wdrożymy jakiś dobry trening, to myślę, że jest duży potencjał na to, żeby zdobyć jakiś medal. W 2024 może tak, jak nie, to 4 lata później. O tym, że nasi młodzi zawodnicy pozostaną przy judo, raczej nie powinniśmy się martwić, mówią Agata Pałka i Łukasz Wysocki. Największym wyznacznikiem naszego poziomu jest ciągły rozwój. Jestem w stanie przegrać z jakąś Rosjanką i nie uważam tego za porażkę. Wiem, że jest ode mnie silniejsza, jest o wiele bardziej rozwinięta fizycznie. Po prostu, no tak jest. W naszej grupie wiekowej przegrana to jest bardzo duże doświadczenie i to też bardzo, bardzo dużo uczy. Nasza przygoda z judo dopiero się zaczyna i to, że zdobędziemy medal, nie będzie znaczyło o tym, że będziemy dobrymi zawodnikami w przyszłości. Ja po prostu jak byłam mała, zobaczyłam jakiś plakat w szkole kolorowy, fajny, co się rzuca. No to powiedziałam tacie, żeby mnie zabrał. On kiedyś trenował, znał się z trenerem. Zabrał mnie i gdzieś tam od takich pierwszych treningów, chociaż to były jakieś przewroty, zabawy, ja się już zakochałam w tym sporcie. 11 lat już trenuję i mimo wszystko dalej z każdym treningiem coraz bardziej popadam w uzależnienie. Tak więc reasumując, teraźniejszość jest taka sobie, ale przyszłość rysuje się w miarę ładnych barwach. Prowadziliśmy wiele takich nowych projektów u Kemi Judo. Jesteśmy w szkołach i uczymy miękkiego upadania, a potem te najbardziej dzieci z taką profesjonalnością próbujemy wyłowić i zachęcić do trenowania judo już profesjonalnego. Dyscyplina na dole jest bardzo mocno rozwinięta. Naszym zadaniem i właśnie zadaniem tutaj trenera Zagrodnika jest przygotować bardzo dobrze ich technicznie, taktycznie i mamy nadzieję, że to będzie procentować już za 6 lat na igrzyskach w Paryżu. We'll be right back. wants a kiss, some wants a kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get, cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous late. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Jan Kałuski wspominał, że na Igrzyskach Europejskich nie zdobyliśmy medalu ani medali w judo, ale już w innych dyscyplinach owszem. Polscy sportowcy wystartowali w 14 dyscyplinach, zdobywając 14 medali. To mniej niż 4 lata temu w Azerbejdżanie, ale wartość tych krążków jest nieco większa. W Baku biało-czerwoni wywalczyli tylko 2 złota, tym razem 3. Duży sukces na torze kajakowym odniósł Tomasz Kaczor, zwyciężając w wyścigu Kanadyjczyków na 1000 metrów. To piekielnie trudna konkurencja, szczególnie przy wietrze, jaki przeszkadzał zawodnikom. Od samego początku byłem jak wściekły, może nie bieg, ale wściekły kaczor. Płynąłem od startu do mety, nie kalkulowałem, po prostu ruszyłem swój bieg. Wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, przypomniało mi się w głowie to, co mi napisał mój trener klubowy przed startem, że jeżeli chcę coś osiągnąć wielkiego, muszę zrobić coś wielkiego. Powiedziałem do siebie, Tomek, jedziemy po Mazura. No i udało się. Na torze kajakowym sypnęło medalami dla Polski. Oprócz złota Kaczora, 3 brązy zdobyły jego koleżanki. Kanadyjkarka Dorota Borowska oraz kajakarki w czwórce na 500 metrów Karolina Naja, Anna Puławska, Katarzyna Kołodziejczyk i Helena Wiśniewska oraz w jedynce na 200 metrów Marta Walczykiewicz. Ona broniła złota sprzed 4 lat, ale przeszkodziły jej w tym problemy zdrowotne. Trenowałam z kadrą od grudnia, potrenowałam 2 miesiące, po czym musiałam zrobić 2 miesiące przerwy, 2 miesiące nie wiosłowałam, nie robiłam siłowni, miałam problem z barkiem, przeszłam mały zabieg, odradzali mi pływanie, ja jednak za bardzo kocham ten sport, żeby to tak łatwo rzucić, no jak widać opłacało się. Największą wygraną igrzysk z polskiej perspektywy wydaje się być Karolina Koszewska. Pięściarka walcząca w kategorii 69 kg kilka dni przed igrzyskami przeżyła wielką tragedię, zmarła jej mama. Zawodniczka musiała podjąć trudną decyzję o przyjeździe do Mińska i zdobyła złoty medal. Staram się tak dawać przykład młodym dziewczynom, mam prawie 38 lat i nadal boksuję. Nie jest łatwo, tak, ta cała sytuacja przed wyjazdem, śmierć mojej mamy, ale też jestem mamą 2 synów. Wróciłam do boksu, ja nie chcę nikomu nic udowadniać, ja po prostu to lubię, to kocham. Oprócz Koszewskiej 2 brązy w turnieju pięściarskim zdobyły Sandra Drabik i Elżbieta Wójcik. Wielkim zaskoczeniem, również dla samych zawodników, był złoty medal duetu w skokach synchronicznych na trampolinie. Artur Zakrzewski i Łukasz Jaworski. Panowie wykonali układ niemal idealnie, uzyskując od sędziów najwyższą notę. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się złotego medalu, absolutnie, nawet w najśmielszych snach. Oczywiście przyjeżdżaliśmy tu, żeby walczyć, dać z siebie wszystko. Myśleliśmy o podium, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale skupiliśmy się po prostu na tym, co mamy do zrobienia. Nie na medalach, nie czy ktoś komuś się nie udało. Po prostu zrobić swoje i właśnie tak się stało. Stwierdził Łukasz Jaworski. Wielką niespodziankę sprawił też 18-letni kolarz torowy Filip Prokopyszyn. Tegoroczny maturzysta zdobył srebro w wyścigu Scratch, w którym liczy się przede wszystkim taktyka i doświadczenie. Zawodnik, który wygrał Christos Walikakis, był głównym faworytem do tego, bo jest liderem światowego rankingu w Scratchu, więc starałem się go pilnować i praktycznie cały wyścig chciałem po jego kole. Trochę za daleko byłem na ostatnich rundach, ale no jestem zadowolony, że srebrny medal, choć no niewiele brakło do złota. To nie jedyny polski medal wywalczony na mińskim welodromie. Brąz na kilometr ze startu zatrzymanego zdobył Krzysztof Maxel, który 3-krotnie był 4. na tym dystansie w Mistrzostwach Świata. 3. był też Daniel Staniszewski w Omnium, czyli kolarskim wieloboju. Na najniższym stopniu podium stanęły też w Mińsku zawodniczki startujące w wyścigu drużynowym na dochodzenie. Nicole Płosaj, Justyna Kaczkowska, Marlena Karwacka i Katarzyna Pawłowska. Również żeńska drużyna, ale w zupełnie innym sporcie, sprawiła w Mińsku dużo radości polskim kibicom. Mowa o tenisistkach stołowych. W panie w składzie Li Qian, Natalia Partyka i Natalia Bajor w sobotę w meczu o brąz pokonały Węgierki 3-2. Bardzo się cieszę, że mamy medal. Nie wierzyłam, że możemy tak dobrze zagrać w drużynie. Mówiła liderka polskiej ekipy Li Qian. Za 4 lata Igrzyska Europejskie odbędą się w Krakowie i okolicach. Z Mińska Rafał Bała, Polskie Radio. W meczu w Lipsku w Lidze Narodów Polska wygrywa z Portugalią 1-0 w setach, ale przegrywa w drugim secie 18-19. Jeżeli chodzi o Ekstraligę żużlową, to Wrocław prowadzi aż 52-26 ze Stalą Gorzów. Wysoki wynik. Ktoś powie, że to niespodzianka? No, czy ja wiem, Michał Paluta wywalczył w Ostródzie tytuł mistrza polskiej elity w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Paweł Cieślik, srebrny, brązowy, Mateusz Taciak. No a my żegnamy się, ale na bardzo krótko. Wracamy już za chwilę w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? O 1000 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 zł. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 8. kończącą